50 languages. 2. خانواده. خانواده. پدر بزرگ. پدر بزرگ. مادر بزرگ. مادر بزرگ. او پدر بزرگ و او مادر بزرگ. او پدر بزرگ و او مادر بزرگ. پدر. پدر. مادر. مادر. او پدر و او مادر. او پدر و او مادر. پسر. پسر. دختر. دختر. او پسر و او دختر. او پسر و او دختر. برادر. برادر. خواهر. خواهر. او برادر و او خواهر. او برادر و او خواهر. عمو دایی. عمو دایی. عمه خاله. عمه خاله. او عمو دایی و او خاله عمه. او عمو دایی و او خاله عمه. ما یک خانواده هستیم. ما یک خانواده هستیم. این خانواده کوچک نیست. این خانواده کوچک نیست. این خانواده بزرگ است. این خانواده بزرگ است.